دغه دنیا پرستو حال بیانې هو متعدی هو مزکه هغه چې لازمی وو خلق ته اشاره کول ټوکی کول مسخره کول دار اسره فیل کی وی چې زور کی مرکزونه رواني د حق پرستو مرکزونه رواني او غی تا منسوبی جوړي شپه ورځ په دې فکر کی ها چې دا مسلمان بسنګ کمزورې کو دا اصحاب الفیل کنخا ابرهو په یمن کې هاو گورنرو د نجاشی بادشاہ هغه دا خبر شي چې په دې عربو کې او زید او خلق راځيو ډېر لوی عزت په داغي جوړ دې پروګرام کوي نو دا خلق خو بیا نبرداشت کوي کنه نو ابرهو وایي چې زه به دا زیر وانو او زو په یمن کې په صنعا کې ځان له یو مکان جوړوم نو جوړې کو ډېر خرچ پیو کو ډېر ناشنا انو مې ولکه خود قلیس دا بیت الله په مقابله کې نو بس چرته عرب خبر شیو ندی کې خو غیرت شته کنه کارسو کو مشرکانو کارسو ناغیلانو نو داغی قلیس بی عزتی وکړه د لیټرین کار ته نو واغستو جدا خو دې ده پاره خا ده می ابراها غوسه شو چې وسه خو نه پرې ده مخه وس بیروانو ما نور روان شو اتیان ځان سره روان کړ ډیر زور اکلاره به کې وسو مقابله لراله زکه بیت الله باندې فارسو خپاو کنه نو هغه به ټاکول ځان سره به قیدیان کړو او کله چې راو رسیدو رانیز دیشو بیت اللہ تا نوگا حاتی ایکی ناستو محمود سے بو دا اون محمود نوی خدا دا براہ دا حاتی نوم خوا اکی ناستو اغیبا ٹکاو اچھی دا ہر آتی دا پارا سڑے مقرری اگر تا ماوت وی ہر آتی دا پارا ماوتی اغه کې نیو پاسیو او بول ورکيو خوراک بول ورکيو کب منډه ته وباسي کار سکی نه اکی دا ما اوت ته وی چې تراش تا د څنګه تربيت کړې دي چې دی وسنه پاسي اغه یې دې خدا سره نو ورګه دا هغه به موټا کاوی نو ما اوت وی چې ورګه دی یمن ته ول مخکو نو چې یمن ته مخک نو پاسي امن دیواله اچې دې په لوي مخکنو بیا منته بدې په دې مشکلات کې چې محمود سر لګیاو اده کې مر غیراله دې غاړه او کاني ور سره ابابیل راخلاص شو ها نو بدې په ځان اختکل نو ها الم تر نګورتو کیف فعل ربک چې سکارو کو ربستان بے اصحاب الفیل دہاتیانو علو سرہ علم یجعل قیدہم ولی نو گرزو لے غچل دی منصوب دی فی تدلیل ان پغلتے کی ارچا بیرر غلط کارو کو ارچا بیرر فتبائے کی پارسل علیم طیرن ابابیل راخلاس اکرل پدی باندی مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم وشتل بیدی لرا بحجارت من سجیل پدا سی کانو باندی چه غصر شیو پا جہنم کی فجعلهم کاسف ماکول نویگر دول پشان دا بسو خوڑلو شو دا پدی کانو قوم دلوت علیہ السلام حلاک شو کن دا اگا کانی دی کنا دا اللہ چا تددی وجودا خزانہ جوڑا کڑی نو کنا چه ضرورت شنو راوائی خلیتی نا ادا قوم پیو محلاک شیو او حضرت عائشوی چی مونگا بیا لی دلیو خلقو جمع کریو نو اگی خلقو بیا دارا ٹولو لخا یعنی عربو اگی خو تباو برباد شو ختم شو بیا چی خلق راگن دا اگی انخی نشانی بے کتی نو یا خو بوین دیرو دیر سخت بوین ولی چکانه به پاتی کی خود او په بندکی خود نو سوټه وته جوړ شو او ورو ته د الله شان سوټه کې لازور بدبوین لکه پاغي کې سور بدبوین وها بیا پتن لگی چې الله باران وکړو وی قربانو په غوخه باران کیږي کنه نو په ابراهیم باندې هغه قربانو باندې باران شو دا عمل کې تنه پاک کا نا کانی وحل کو بیا راټولول او حضرت عائشہ وی چې مونږ واړو کنه نو د هاتی ما وت نو او چاوی دې پکې پاتې شوی دې کنه بیا موږ لیدل چې بیا په کوڅو کې بغیر دې دا سوال به کوړون کونو وي کنه سو یا دې بازو وي داس الله رب العزت دې کې تعلیم ورکو چې باطل پرس زور لګي مرکز ته یو خدا معلومه شو چې ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع همیشه دې دا زوری چې دا مرکز ول روان کو یو دویم دار چې دې زور طاقت پیدا کی ډیر زیات وګوره دا د هغه زمانه ټینکو نو اتیان نو ټینکو نو فل رب العزت وی چې اما قلیل ذول معمولی غون ته علاج ګورم ها یو ولکو اند کیپسول ول ګورم اباغه به تباکو ما من سجیل ګورو او حضرت شیخ ویلو چې قرآن هر ځای کې کنایات استعمالی نو دا اس په معقول سمانه بوس خلل شي نو بوس خلل شي خدام چې او ساروی وجوي وجوي نو جوړي ورځي چې کوم ساروی بډای او غاخونه کار نه کوي کنه نا جوړي ورځي تا نه یادي چا په له ورځي نو هغه یادي ښا دا معنا کوئی قرآن کنایات استعمال لین ښا ینه سټی ته نه جوړ شوی کاس په معقول الله رب العزت وی چې ابره کتا سره ابابیل دی نما سره سجیل دی بس چې تاسو کینو یقیدون کیدن واقیدو کیدا ها دی کې د قریش ډېر عزت معلوم شو او مشهور شو په دنیا کې او خلق به دمر قدر او احترام کو چې کوم ځای به د قریش یو تن وکنه او هو یا په خلق د معلومو کمه نو نور سبا نو ښا سورته قریش